maneira, baila rapaza que tieres solteira. Brazos o vento, meu pensamento, é que non deixes de pandeirar. Pasas o tempo, non teño diñeiro, todo deixei no bebendo ribeiro. Vai ter que ser que me fío tendeiro, hoxe só quero escoitar o pandeiro. Miña rapaza está enamorada, moza, non deixes de pandeirar. Buenas tardes a todas y todos, estamos aquí en Radio Filispín, un nuevo programa especial, este Filispín vai ao Cinema Adriano. Buenas tardes, Ana Lucecu, ¿qué tal? Hola, muy boa tarde, André, canto tempo sen verte. Pues a verdade que sí, hai tempos a que non cadrábamos aquí nas ondas. E mira ti que vamos cadrar xusto riba dun cenario nun mítico cinema da comarca, o Cinema Adriano. Sí, ademais é o teu primeiro Filispín vai, e mira onde te meteron. Se me estás poñendo un pouco nervioso, Lucecu, con tantas cousas primeiras. Bueno, pues aquí estamos, neste programa que ademais ten unhas características especiais que imos explicar agora, ¿no? Entre outras, pues, como se realiza e todo eso. Sí, os nosos Filispín vai son uns programas de radio itinerante do colectivo PAI, que son esta xente que anda por aquí detrás na radio, que pretende levar as ondas aos espazos máis interesantes da nosa comarca. Compartir experiencias, fundirnos con quen son parte sustancial do porqué desta radio, a nosa comunidade, a xente, os colectivos, as persoas. Estivemos nun montón de espazos culturais de ensino, de lecer da nosa comarca, verdad, Ana? Sí, por exemplo, o último Filispín vai que fixemos foi no Centro Cívico de Canido. Pero tamén estivemos na librería Roseta, no Café Manchita, no Cafelito de Gloria, en colexios como Isa Peral o San Xoán de Filgueira, o Instituto Concepción Arenal, un montón de lugares. E os estamos no antigo Cinema Adriano de Barallobre, aquí en Cene. Un programa que estamos grabando ao vivo e que sabéis repetir logo en directo en antena, ¿no? Se vai a repetir en antena mañá sábado, día 3 de xuño, podedes escoitalo a partir das 7 no noso dial na 93.9 da FM en Radio Filispín. Mira que imos escoitar agora na Lucecu. A ver. Sí, a cousa se pon emocionante, Ana, neste espacio tan tan máxico, cheo de máxia, non? Me encanta este sitio. ¿Esto qué, Ana? Ennio Morricone. La banda sonora de un filme mítico, ¿no? O más mítico de cine, ¿no? ¿Cuál? Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Pues con esta música tan fermosa, Ana Lucecu, vamos a hablar un poco de colectivo Patio de Butacas. Una suma de fuerzas que surden para, por, en valor, un dos espacios más emblemáticos de Fene na barroquia de Barallobre, o antiguo Cinema Adriano donde estamos. O berce desta iniciativa foi o colectivo fotográfico Lumen, cuxos integrantes se apasaron no seu momento por outros programas de Radio Filispín. Marta Barros e Mario Nodar ben o saben. Os están aquí, no espazo este que os namorou, o Cinema Adriano. Vamos a recibilos con un forte aplauso. Hola Mario e Marta, que tal, como estades? Estades aquí no vosso espacio, non? Sí. Se lles escoitas, sí. A ver. Sí, aí está. Casi que sí. Sí, no. Que tal? Muy bien. A banda sonora esa que é lanzar unha luva porque sodes o número 10.000 que fala de Cinema Paradiso neste espazo. Eu creo que vai ter que ir unha proxección de Cinema Paradiso, pero vamos. Aínda non a fixéchedes. Aínda non, pero bueno, é todo un referente. Sí, hai que facela, porque neste sitio tan bonito, buah, que bonito, sí. É que eu estuve encantada. Bueno, empezade contándonos como xurde primeiramente Lumen, que dicíamos que era como antecedente de Patio de Butacas, e despois Patio de Butacas. Bueno, pues Patio de Lumen era un, bueno, varios amigos que nos gustaba la fotografía, que salimos de los talleres de la Universidad de Ferrol, y decidimos juntarnos y hacer una asociación porque queríamos hacer aquí un proyecto en el Cine Adriano que se llamó Adriano Sesión Continua. Y entonces nos formamos como asociación, pero en realidad funciona como colectivo. Uh-huh. Y abrirse de Patio de Butacas, o sea, después de ese berce, ¿no?, que sería Lumen, ¿cómo surge? ¿Por qué? ¿Por qué surge ese pequeño lume que luego pues trascendería en todo esto? Sí, Patio de Butacas surge porque pensamos que todas estas accións que hai que levar a cabo nestes espacios, non só neste, sino en outros moitos, ten que xurdir coa en base ao asociacionismo, non? E a mellor forma de xuntar persoas é con, bueno, dándolle un carácter administrativo, por decirlo de unha maneira, non? E a mellor maneira que se nos ocurriu foi chamarlo Asociación Cultural. Parece ser que administrativamente é moi interesante que haxa moitas asociacións. Entonces dixen, bueno, vamos tirar para adiante, non? Aínda que despois o tema vai a, bueno, non exactamente como unha asociación clásica, pero sí nesa liña, non? E quen a conforma? Que persoas humanas están detrás deste proxecto? Bueno, pues en realidad cualquier persona que entre por aquí quiera formar parte de esto, porque así es como se fue formando. Empezamos con muy poquitas personas, empezamos Mario y yo y algunos de los compañeros de Lumen, y después pues se fue sumando más gente, y gente que entraba por la puerta y que había vivido la época del cine o solo habían vivido sus padres y que querían que esto se mantuviese vivo. Entonces pues se fue juntando gente. Sí, agora seremos uns 40 socios, ainda que, bueno, a maioría son socios porque lles gusta o proxecto, non porque poidan aportar o seu esforzo, o seu traballo. Máis que nada porque a maioría da xente ten moito traballo, entonces, bueno, ten unha vida, cousa que nós non temos, porque parece ser que sempre estamos aí. Pero a idea era que os socios fosen realmente socios activos, socios traballadores, que máis que pagar cuota ou cousas así, que fixesen cousas neste cine, non? Uh-huh. De xeito, hai un número ben grande de xente que bueno, polo que sexa non pode facer frente á cuota, dá igual, porque de cando en vez ven aquí e fai unha cousiña, para nosoutros é como se fose un socio máis. Co que se participe, se colabore nas actividades, de feito é o máis importante. Casi é o verdadeiro paradigma do socio desta colectivo, non? O socio que traballa. O sea, aí xa temos respostado, Ana, un pouco as preguntas estas que tenemos aquí no guión, non? Como que traballades, que recursos teñen, e con que apoios contan eles? Aparte de ese apoio mutuo que tedes esa autosestión, ¿no?, un pouco que nos estades a contar, contades con apoio das institucións? Como é a relación con ese universo un pouco máis serio e formal? Sí, o Concello, estamos no Concello de Fene, eso hai que deixarlo ben claro. O Concello de Fene, para o Concello de Fene este espacio é unha pataca quente, por decirlo así de unha maneira, ¿no? Iba a decir unha palabrota, non se pode dicir, estamos nun horario infantil. É un marrón. É un espazo que está protegido por patrimonio, polo cal non se pode facer ningún tipo de obra urbanística que afecte basicamente a estructura. Pero, por outro lado, hai uns taraos que viñeron e queren facer cousas porque parecelles que o tema cultural na Bisbarra está moi moi enlentecido, e cando lles puxeron na mesa un proxecto que, bueno, non é que sexa un proxecto moi moi ao tipo, pero bueno, pero non é un proxecto demasiado alocado, eles dixeron que casi que que, home, que esas cousas que, a ver, un poquinho de cabeciña, que non sodes uns cativos, esas cousas. O que veño a decir é que a día de hoxe o Concello de Fene non ten nada aportado aquí, salvo unha pequena aportación a fai 2-3 anos, que aínda a día con de hoxe... Adriano, sesión continua. Sí, aínda estamos pensando que ese se lles debeu de escapar ou algo así, pero despois o resto non... As aportacións non... Nosotros tampouco pedimos, o sea, que conste que tampouco vamos allá a pedir nada. Si pedimos a la comunidad, pedimos a través del Facebook, y la comunidad responde. Yo, la verdad es que siempre lo digo, yo lo que creo sí. es en la comunidad, no creo tanto en las instituciones, porque las instituciones hoy está uno, como mañana está otro, y esto no puede fluctuar de esa manera. Que non están moi afeitos os políticos, as institucións, a ver que a xente toma o mando de cuestións tan básicas como é a cultura, non? Exactamente. Mesmo, non? Cuidamos que ese é o problema, non? Eles todo o que sexa o diseño da cultura pola súa parte está ben, moi ben, para eso as institucións son fantásticas, pero cando a xente pensa ou propón, máis que pensar, propón. Porque a verdade é que aquí nin sequera se fai unha cultura especialmente diferente ou atrevida. O elitista, non? Sí, é unha cultura normaliña desta de estar aquí, de reunir 4 persoas e pasalo ben. Pero non acaban de... Non, como non fan eles, pois a cousa non lles vai. Bueno, facemos desde aquí na Luz de Cun chamamento a clase política de Fene, ¿no? Para que en todo caso non poña trancos, ¿no? O claro, unha cousa é non apoiar e outra cousa poñer obstáculos que tamén os puxeron, ¿no? Es que ao final todo isto por un xeito, ¿no? Sí, bueno, un poquito, cando hicimos el escenario hai unos pequeños problemas, pero bueno, ahora nos ignoramos mutuamente, que yo creo que es la mejor situación. Claro. Que se manteñan ao marxe. Sí. Ao final, ainda que redunda, perdón, en que a xente cando pase por aquí diante co automóvil, andando dando un paseo, pues mire de novo ao cine Adriano e diga, mira, está aberta a porta, están pasando cousas, de repente Barallobre está no mapa, ¿no? De algún sentido. Exactamente. Eso xa pasa a día de hoxe. Eso é o que nos mantén aquí, porque se ao final estamos nos solos non vale para nada, pero a xente para e ten a súa lembranza de cando eu vin e tal, todas esas cousas xeneran aí unha retroalimentación que che fai dicir, bueno, pois hoxe estamos aquí, mañá o mellor non, pero hasta que tal, aínda que o concello fágase o longis. Que conste que todo isto parece que estamos un pouco tal, nós aínda temos a esperanza de que un día desde o concello nos chamen e digan, "Oh, es vos, eso de esos tolos eses, vamos falar, vamos ter unha xuntanza aquí para ver se realmente podemos facer algo que non vaiades vos pola vosa parte, nos pola nosa." O sea que dende aquí tamén ese chamamento que estaba desfacendo tamén o facemos nós, que bueno, aínda que sexamos uns taraos, bueno, tamén, home, unha conversa tamén podemos ter. Se pode chegar aí a cousas. Sí. Hai que decir, Ana Lucecu, que hai unha particularidade, non, neste proxecto de patio de butacas aquí no Cinema Adriano, que a colaboración que teñen todas estas persoas, Mario e Marta, cos propietarios, cos claro, propietarias, da, propietarios e propietarias do local. Que eso, loco pasarán por aquí, nos contarán a súa historia, pero que é unha peculiaridade moi interesante, canto pues, a colaboración, propietario de lugar, neste caso sen uso até agora, e xente que ve nese espazo un lugar interesante para levar a cabo actividades culturais de todo tipo. Porque eles si vos apoian e ademais forman parte, non, da asociación. Exactamente. Forman parte da asociación. Sí, forman parte da asociación e unha parte moi activa. Moi interesante. Y nosotros, bueno, ya casi es una relación familiar. ¿Cómo fue ese inicio, de esa puesta en contacto con ellos? Pues nosotros primero contactamos con la inmobiliaria que lleve, bueno, que está donde estaba puesto a la venta el cine, y nos dieron el número de teléfono de Adriano. Y lo llamamos y quedamos aquí en el cine y ya ese mismo día nos dio una llave. Entonces, bueno, ya es una relación de confianza de personas que acaba de conocer y él, le gustó mucho la idea de hacer lo de Adriano Sesión Continua, y ya a partir de ahí pues nos presentó también a Lola, y ya fuimos conociendo a más miembros, más propietarios del cine. Y la verdad es que, bueno, después cuando pasamos a ser Patio de Butacas, pues como ya teníamos una relación de que ya hablábamos sobre lo que íbamos a hacer con el cine, con tal, si íbamos a ir al ayuntamiento, pues ya fue una cosa natural, ¿no? Uh-huh. Ya pasar a Patio de Butacas. Uh-huh. Hoxe en día temos un documento de cesión, ou seja que a xestión do local, a xestión do inmoble está cedida por 5 anos inicialmente a Asociación Patio de Butacas, aínda que, bueno, eso é casi un mero trámite a efectos administrativos para que a xente non siga pensando que isto é unha maniobra por parte dos propietarios, porque aquí estamos eso, estamos en uh-huh. FEN, en Barallo Abre Galicia, aquí a desconfianza é enorme, non? Uh-huh. Entonces fixemos eso porque, bueno, pensamos que dese xeito a xente iba a ver que aquí non existe ningún ánimo de lucrar nin os propietarios nin a nós. Uh-huh. Mario Nodar, Marta Barros, contádenos un pouquiño, pois como parte activa do colectivo Patio de Butacas, que tipo de actividades máis especificamente se realizan aquí, que concertos, espectáculos, performance, tamén ten habido exposicións. Contádenos todas esas cousas un pouco para que a xente coñeza a historia esta que está a pasar en cifras. Moitas cousas, fixeron moito. Sí, la verdad es que nosotros empezamos en marzo, hizo un año, como Patio de Butacas, y lo inauguramos con Fiestrarte, que fue una exposición en la fachada del cine, de lienzos, que después hubo una subasta, y a partir de ahí pues hubo muchísimas cosas. Ha habido presentaciones de libros, ha habido cine, se ha celebrado el Samaín. Monólogos, sí. Teatro, yo que sé, es que se ha hecho muchísimas cosas. A base da historia esta é que non temos cartos, non nos apoia os gobernos, entón temos que facer, como di outro, é mellor pedir que robar, entonces nos pedimos. O que pasa é que andamos no campo da arte e da cultura, e dá a casualidade de que nese campo hai moita gratitude, hai xente moi xenerosa, moitísimo. Entón, ti podes decirle a un rapaz deste só, e logo non farías un monólogo ali, encantado, non sei que. Entón, eso é realmente importante, eso é o motor desto. Non? Entón, gracias a toda esa xente que desinteresadamente ven aquí e expón o seu arte, a súa forma de ver a cultura, pois estamos facendo cousas. E a verdade é que hai moitas cousas feitas, pero aínda máis hai cousas que non se fixeron, basicamente por, non sei, por falta de tempo, eu creo. Uh-huh. Bueno, logo tamén hai unha parte importante que é que cualquier persona que quiera hacer algo en cine, nosotros sempre estamos abiertos a que se haga. O sea, la gente viene con un proyecto, plantea, oye, mira, podíamos hacer esto, y nosotros encantados, o sea, nosotros de que la gente desee hacer algo aquí en el cine, uh-huh. y por eso, bueno, hay unos proyectos que nosotros los llevamos activamente y otros en los que dejamos que la gente los pueda hacer. Nos, por exemplo, que vimos aquí a ocupar un pouquiño esta tarde. Nos dieron todas as facilidades, sí. Sí, estiveron aí abrindo nosa porta, traballando con nos, montando aquí todo isto, e estupendo, ¿no? E, bueno, falemos xa neste epílogo desta presenza vos aquí no escenario do Adriano, logo volveredes ao final, pois xa deses proxectos futuros, desas perspectivas futuras, e tamén ese chamado a xente, a cidadanía, aos veciños e veciñas de FENE a participar, a colaborar nesta iniciativa, non? Bueno, nos fai tempo lin unha frase de un paisano arxentino, non teña moito que ver co cine nin coa cultura, pero máis ou menos dicía que interpretando co cine que o Adriano non, dixen unha vez, o Adriano non é posible, é inevitable. A día de hoxe aínda seguimos pensando o mesmo, non? Pero é inevitable exclusivamente co apoio da xente que o quere ver, que o quere ter aquí e que quere dicir todos os días, sabes que ali no cine este fan tal cousa? Pois, mentres haxa alguén que quera seguir dicindo esas cousas, bueno, mentres o corpo aguante, que parece que ainda aguanta, pois aquí vamos a estar e facer cousas, non? E a vos como vos gostaría que rematara esta idea do Adriano, ademais deses traballos de rehabilitación que vos queríamos tamén que comentarades un poquinho que fixestes, non? De cosas afeitas, non? O sea, como vos gostaría que rematara esta aventura do Adriano? Cal sería o final? E, para como vos ficar satisfeitas, non? E satisfeitos, non? A min basicamente gostaríame velo aberto aproximadamente 18 horas o día, cas portas abertas como están agora, e con un montón de xente entrando e saindo para facer as súas actividades, tanto culturales como sociales, porque a zona esta de Barallobre, a Ribeira, é unha zona que está socialmente un pouquiño deprimida desde o meu punto de vista, e podería ser unha boa iniciativa aglutinar toda esa forza social que ten a xente no cine Adriano, no? Uh-huh. Con talleres, porque non será por espacio no cine, con actividades culturais, eso estaría moi ben, sería realmente... Incluso con espacios de coworking, o sea, tiene sí, miles de posibilidades. Que ten que facer a xente para contactar con vos? Algún correo electrónico, unha página en Facebook? Como... Sí, tenemos un correo que es patiobutacas@gmail.com e tenemos unha página de Facebook que somos Patio Butacas. Patio de Butacas, pues aí... É unha página web, Sí, lo que xa non la sé. patiodebutacas.gal Moi ben, pois non sei se queredes decir algo máis antes de volver a subir ao final do programa, do especial. Non, parece bueno, que... Bueno, daros as gracias por estar aquí e que lo viváis en directo, lo que es el cine. A verdade é que é unha maravilla estar aquí, verdad, na Luz EQ. Buf, eu estou antes entusiasmada. Antes subiu a Luz EQ, bueno, a verdade é que tivemos que subir a Baixala. Non sí, baixala. Porque dicen, teño que subir aí arriba. ¿Eso que era? ¿Onde estaban os galiñeiros? Aí arriba, ¿no? Aí arriba, sí. Os galiñeiros tenlos enfrente. E aí os agujeros que se ven aí al fondo son donde estaba la máquina. Claro, claro, é que non metín por aí detrás, e vin aí, está aí a máquina, ¿no? Sí. Ainda, sí. Ainda está. Sí. Un proxecto de restauración da máquina. Desde aquí facemos un chamado a xente que teña experiencia en restauración de máquinas de cine, que cando queira pode exercitar a súa habilidade na docina Adriano. Sí, teñan que... Moi ben, pois vamos a despedir con un forte aplauso a Marta Barros e Mario Nodar, parte fundamental do colectivo Patio de Butacas. Gracias. C'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Bueno, pues seguimos aquí, no Filispín Bay ao cinema Adriano. Seguimos no programa especial Filispín Bay ao cine Adriano este venres 2 de xuño do ano 2017 ao vivo no cenario, nunca mellor dito, estamos no cenario en Luz EQ do Adriano, aquí en Barallobre, en cine. Sí, mítico cine. Temos máis xente, non? Sí. Bueno, sí, dicir que este é un edificio de arquitectura indiana construído nos anos 40, cuxo destino orixinal foi a proxección de filmes. Deses que durante anos entretiveron as xeracións enteiras. Aquelas xeracións que tiveron a fortuna de non contar con ese tonto invento chamado televisión na súa casa. Os seus propietarios, Adriano Fernández e a súa irmá María Dolores Fernández, e ademais do seu fillo, Juanjo, saben moito desto. Están os aquí sentados en cadeiras... Ah. Que non son irmás, son primos. Son primos, bueno, primos e irmás. Son familia, que é importante, son os propietarios deste cine e xa están aquí sentados o noso carón. Boas tardes, que tal? Vamos a chegarnos aí os micrófonos, se non están... Tedes que compartir un, porque non temos para todo. Vamos a chegarnos ben, así como estamos nós, vale, para falar. Vamos a recibirlles con un forte aplauso, que merecen. Bueno, pues vamos con estas personas fundamentais neste proxecto. Unhas persoas que teñen que ver pues, coa natureza deste cinema adriano e podemos preguntarles... Come que construiu este edificio. Come que construiu este edificio, con Antonio, non? Sí. Que relación tedes co propietario original? Antonio era o noso tío avó. Era tío do meu pai, tío de o pai de Adriano. Emigrou a Cuba, de neno. De que ano estamos falando? Antes hai moito. De 1900. Antes de 1900. Sí, claro. Sí. Marchou con 16 anos, aproximadamente para lá. O sea que sobre 1860 aproximadamente. E marchou a Cuba, dicíades. Emigrou a Cuba, estivo alí moitos anos. Estivo traballando no ferrocarril, creo, ¿no? Estivo no ferrocarril. Sí, marchou para Cuba. Marchou para Cuba. Moi sendo un chavaliño que tiña aproximadamente 16 anos solo. Estuvo ali aproximadamente hasta o ano 1900 con 30 anos de volta, con pouca salud, viña xa esforcida. Pero bueno, viña cando chegou aquí, ahora que siga a miña prima, un pouco, le falta tamén, non? Empezou a traballar non tiña carrera, nin tiña nada, foi traballar ao... Como moitos que marchaban daquela. E ali seguramente que aprendeu con algún arquitecto, ou algún ingeniero, o que despois aprendeu el. Estuvo en Cienfuegos. Xa quiso... En canto veu xa quiso construir este edificio porque tiña claro que quería facer un cine. O primeiro que fixo foi a súa casa. Ah. Sí. A casa da maleta. O sea que foi a casa da maleta. Sí. Ah, estupendo. Sí. Un mítico edificio tamén indiano. Tamén, dos anos 40 tamén. Sí. Este señor me parece que lle gustaba moito os cotos porque a casa fixo nun coto. De frente ves a casa moi pequena, despois miras para atrás e se ve un edificio precioso, con un balcón e que pon no tellado pon a Perla do Sur. Una que supoño que será Cuba, ¿no? Cienfuegos. Claro, facía referencia. Sí. É onde no sitio onde máis estuvo foi en Cienfuegos, que lle chamaban a Perla do Sur, por eso na columna esta que aguanta a balaustrada na casa da maleta, pois pon Perla do Sur. Aí ven o... E despois o cine tamén está feito nun coto. Xa vedes que no frente é un edificio bastante corriente, pero despois miras por detrás e parece un palacio de alto que é, non? Sí. A verdade é que é un edificio fermosísimo que dentro das súas circunstancias pues, é recuperável, non? E de feito, estámoslo a ver, non? Co colectivo Patio e Butacas que está levando a cabo unha labor con pequenas cuestións sobre todo que ten que ver con darlle vida, que eso simplemente abrir as portas, facer cousas, mesmo parece bueno, que o edificio volve a vivir, o único ¿no? que está mal é a madeira, o que é madeira, pero sí. Despois a construción é todo con formigón. Como se chama, formigón. Entonces, eso é máis forte, claro. Por que o construe este edificio? Qual é a súa historia? Eu penso que o que quería o señor, é un negocio, sí, negocio é darlle traballo á xente de Barallobre. Bueno, concíbese como un negocio. El volve de Cuba con cartos e cando chega aquí, pois invirte esos cartos en varios negocios. Un deles é o cine, que non é só un cine. O edificio ten espazos tamén para locais comerciais, é dicir, aí houve unha zapatería. Ajá. Tamén, sí. E ten dúas viviendas que en principio podían ser tanto para habitalas xente da familia como para alquilalas, como si foi, foron alquiladas un tempo tamén. E nos sótanos aí había un taller de carpintería, sí. É dicir, o edificio era un edificio polivalente, pero basicamente industrial, era un negocio. Eran varios negocios, non para él, sino para a familia. Dixoches dun unha fábrica de muebles abaixo. Sí, claro, abaixo era un taller de carpintería que de feito o edificio empezou aí, na ebenistería. Un inciso, podo? Sí, sí, claro, claro. Unha cosa aparte, están aí os da manifestación, sí, da planta de gas. Dentro dun chisqueño subirán aquí e pasaban por aquí. Como bueno, Cinema Adriano está aberto todo o mundo, pois pues tamén abrimos a eles, claro. Pero primeiro Claro, claro. Isto empezou así, abaixo na Benestería. E logo despois, isto iba a ser un local social, e non tiñan pensado facer cine e nada disso. O que pasa é que, porque a parte de ser negocio e tal, os nosos abuelos e tal eran amaban a cultura e tamén o ocio, O sea que despois ao final o abono noso pois decidiron que facer un cine. E ademais de cine tamén chegou a ser xa de baile e todo sí, eso, sí. Apartaban as butacas pos laos. Era moi típico eso, facían baile, sí. Non o fixan moitas veces, pero sí, algunas sí. E que lembranzas tedes vos así de cando o cine funcionaba e cando a sala de baile funcionaba? Eu desgraciadamente non teño casi, vamos a decir, casi ninguna, sí. O ninguna, porque meus pais emigraron a Venezuela. Eu estuve desde os 3 anos hasta os 19 que vi. Entonces sí, teño vido aquí algunha vez antes de que pechara o cine, pero sí. Pero vamos que non teño moita. Eu viña de pequeno con meus pais que sempre se poñían lá ao fondo no palco aquel. Vin con eles, vin con eles hasta que unha vez me trouxeron, era pequeno que me trouxeron a ver unha película que me entrou un medo de tal maneira que xa non me vivi en o cine, Adriano. Debo a gana, por lo menos. Iba a decir, é unha pena que non haxa ninguén aquí de Barallobre así, sí, mayor, con algo de idade, con recordos que, aquí si sí, hai moita xente que pode contar moitas historias. Ten que haber moitas historias. Hai moitas historias, sí, e hai moita xente que entra no cine só para recordar esas historias, claro, e se nota moito. O sea, que esas historias fican aí en cada quen, claro. Son moi complicadas de transmitir porque forma parte da intimidade, claro, da vida, do ser humano, ¿no? Sí. Claro. Entendes, Ana Luz Ecu? Sí, pero ten que ser moi bonito despois de moito tempo que poder entrar pola porta e volver a revivir todo. Claro. É que para mí isto de contactar con a xente esta de Patio Pedugadas para mí foi unha lotería que nos tocou, porque isto... Como foi eso? Bueno, antes nos contaban eles, pero vos como esto ese momento. Isto pechou en marzo do 72. Sí, a última posesión foi o 5 de marzo do 72, que veo o pai de aquí de Lola, o Bordejón, o meu pai. Cal foi a última película? A última película foi O Soño de Hawái. Sí. O Soño de Hawái. Sí, O Soño de Hawái. O Señor de Hawái. O Señor de Hawái foi. No ano 1972. Sí, foi cando pechou. A raíz de eso, logo despois eu parei aquí moitas veces porque claro, para tapar empezar a fazer unha batería por aquí, un detallinho romper unha ventana e tal. Sí. E pasamos cantidad de anos aquí. Pois soñando con ver aquí xente algunha vez. Máis de 40. Máis de 40, máis de 40 anos. Ahora vai facer en setembro 3 anos que conocimos a esta xente. Pois xa digo, hasta esa fecha eu entraba aquí solo moitas veces e soñaba que dicía que isto velo outra vez así en actividad, non? Daba pena, non? Velo así pues abandonado, sí, pues sí, pena, vida. No. O sea, que foi unha alegría, non? Realmente que o patio de butacas contratara con vos para lle dar vida un pouco sí, por suposto. E cando eles falaron a primeira vez, recordo perfectamente que foi aí fora na carretera, me falan comigo. Para min foi unha pasada cando eles viron isto que lles encantou tal, pois, olha, hai que aproveitar eso, pois. Claro. Non vai haber outra oportunidade como esa, non? Que futuro vos gostaría como actuais propietarios do edificio para o Cine Madriano? O sea, como vedes isto no futuro? Que vos gostaría e que tamén eu preferiría que o collera despois se viran el. Eu preferiría que fora o Concello ou a Diputación. Eso está claro. Eu non quero un particular, non, porque ao mellor eu non quero perder de vista isto mentras viva. Entón, prefiero que sean eles. Un particular ao mellor o colle non volves a entrar aquí, non? Me entendes? Entón, agora, que diga... Como o lugar de un centro cultural sería ideal, sería o mellor. Pero bueno, o que temos agora, que xa o é. Sí, pero... Isto xa é un centro cultural, é un espacio aberto a culturas, actividades que toda a xente que organiza cousas sociais, artísticas, culturais, pode organizarlas aquí, sempre e cando se respeten determinados valores que nós, como asociación, pensamos que deben respetarse e demais, pero ahora mismo o estado do edificio evidentemente non é o mellor, pero o espírito que habita aquí dentro sí que é. Entonces, acho, o sea, coido que o camiño que se emprendeu, que emprendeu a Asociación Patio de Butacas, é moi interesante e moi positivo, que seguramente en nos anos que veñen, os próximos anos, o edificio estará cada vez mellor, e o espazo cultural pois tamén. Porque vos tamén sodes socios, non, de Patio de Butacas. Sí, sí. E tamén colaborades, sí, e participades, claro, en todos esos traballos que... En todo que... Que fixeche de esa... Que antes que, quería falar eu tamén. Por exemplo, este escenario se puxa hai pouco, non? Sí, sí, que estaba, non había escenarios. Estaba destruído. Se hundira o que había, se hundira por caso que caía un falso techo daqui. A ver, aquí o primeiro que se fixo foi limpar, vaciar de escombro, de merda, porque estaba todo cho de merda. Estuvo todo 40 anos pechado, ¿no? Entonces vaciouse todo o escombro e demais, limpouse. Despois o seguinte paso foi arreglar o escenario para poder facer actuacións aquí. Aquí, ¿no? Aquí non cae ninguén, No. ¿Verdad? No. Que estamos seguros, no, ¿verdad? Eu me sinto moi segura. Sí, podes estar segura. Perfecto. Estás segura. E despois unha iniciativa moi boa que se fixo tamén, que non é mérito da asociación, sino da xente, foi encher o patio de butacas de sillas. Esas sillas, todas as sillas que vedes, foron donadas, super bonitas, foron donadas desinteresadamente por particulares. Describídenos un pouco como para a xente que nos está escoitando pola radio, e como será eso do Cine Adriano, que ainda non macheguei ali, ainda que machegarei seguro aí en Barallobre. Como é o Cine Adriano? Describide a xente que nos está escoitando pola radio. Isto é a mitad de Barallobre e a mitad de Manillo. Normalmente, vamos a ver. Hai competencia aí. Hai unha competencia aí e tal, pero bueno. Se di de Barallobre, sí. Pero ollo, que tamén é de Manillo. Moi ben. Como é isto? Explícate a xente, como bueno, é o Cine Adriano? Por dentro, ti te refires á estrutura, sí, non? A estrutura. É unha cosa parecida ao Jofre, non? Ajá. Ten como un anfiteatro. Sí. Ten dous anfiteatros. Sí, anfiteatros. Hai o escenario no centro. Isto é basicamente de madeira, non? Non é de madeira, non. A mitad dos palcos, a mitad do chan é de madeira, outra mitad é fundido. E despois o traballo que se fixo aquí, canto pois a aportaciosa da veciñanza, do colectivo, esas cadeiras tan bonitas, cada unha pintada dunha maneira. Foi un proxecto de Carmen Martín, a pintora de Ferrol. Ajá. Estuvo todo un ano, todo un inverno pintando, viña unha vez a semana, sí, e pintaba tres sillas e levaba outras tres para a súa casa. E volvían con as tres. Hai un montón de cadeiras en a Luz de Cuca. E todos son un animal, son diferentes, pero todos son animais. E chámase Fauna Adriana. Fauna Adriana. Se hai unha excusa, aparte de vir a ver esta estrutura fermosísima cultural, pois as cousas que hai, aportacións novas ao interior, no mobiliario, sí, do Adriano, sí, sí, sí. Perfectamente diseñado con intención exclusiva para sí. UCQ. Que te parece? Total. Queres levar unha cadeira para casa? Non paro de mirar para arriba os teitos e imaginar como serían aí daquela, porque terían aí... Bueno, daquela os plafones son o que eran antes. O que eran. Está perfecto. Isto ten fama de ter unha acústica moi... Claro. Pues no sé, casi podríamos animarnos a cantar algo popular de aquí de la zona, y despedimos a entrevista. ¿Qué podemos cantar? ¿Qué se canta aquí en la zona esta de Barallobre-Maniños? Depende do viño que bebas. Si bebemos un poco de viño y nos animamos y tal, que sé, a lo mejor sí. Bueno, ¿queréis decir alguna cosilla más? Sí, yo le voy a pedir a xente, en xeral, a Patio de Butacas y tal, que no se desanime, porque yo... En 30 y pico de años no me desanimei, que xa os avisei, que iba a ser esto. Hay épocas, ¿no? Hay épocas chungas. Hay épocas malas, mellores. Xa os avisei con tempo. Pero hay que resistir ahí. Que hay que resistir total, que non se desanimen, que esto é unha pasada. Pois para Patio de Butacas, para María Dolores, para... Juanjo e para Adriano. Vamos a pedir un forte aplauso. Para vos. Moitas gracias. E para vos. Moitas gracias por estar aquí e por resistir. Escoitamos algo de música. Casi que sí, porque podemos aproveitar agora neste momentiño no que van subir unhas persoas, fíxate ti, Ana Lucecú, que pasaban por aquí. O cine Adriano está aberto a todas e todos, así nos lo dixeron a xente do colectivo Patio de Butacas, e nos, en base a iso, sentamos agora aquí na mesa de do estudio, pois a unha persona que ten que ver co Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol. Ana, que te parece? Sí, que están facendo a marcha Reganosa. Sí. E nos pediron que, xa que pasaban por aquí, e temos as portas aí abertas, pois así nos falaban un pouco de como é esa marcha. Uh-huh. Ai, gracias. A 11ª marcha a pé de Mugardos Ferrol, Ferrol Mugardos, que se ven celebrando desde o ano 2007, e que saiu ás 5 da tarde do Parque Carmelo Teixeiro de Caranza. Bueno, ten previsto rematar cara ás 8 no local da Asociación de Veciñanza de O Cruceiro de Meá en Mugardos, onde haberá viandas, música e un espazo de confraternización. Eso bolo estamos contando, pois, hoxe, venres 2 de xuño do ano 2017. A finalidade do Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol é romper os muros de silencio que rodearon este escándalo e concienciar a poboazón do enorme prexuízo económico e ambiental e a permanente ameaza que supón a planta de gas de Reganosa na súa actual localización. Imos preguntarlle a Manuel Rodríguez Carballera Lalán. Hola, Lalán, que tal? Hola, que tal? Boas tardes. Que te parece Ana Lucecú? Pois que están a facer, no, por aquí, porque pasaban por aquí todas elas, por aquí, todas elas, ¿no? Que son bastantes. Que estades a facer por aquí? Por que pasabades por aquí? Polo Adriano. Bueno, pola undécima marcha que facemos a pé desde de Ferrol a Mugardos, a piques da celebración do Día Mundial do Medio Ambiente, e celebramos esta marcha para demandar o cese da actividade da planta de gas que foi declarada ilegal polo Supremo, e de outra banda tamén o cese dos vertidos a Ría de Ferrol, é dicir, en defensa da vida, da ría e da legalidade. Como, para a xente que nos está a ouvir, que non coñeza pues, a problemática que xenera a planta de gas na ría tan cercana a núcleos poboacionais, como yo poderíamos resumir así moi sinteticamente todo este proceso que é longo, complicado, pero o tempo tamén... Pues, Sí, levamos 17 anos de pelea contra un proyecto e hoxe unha realidade dunha planta de gas relocalizada no interior da ría de Ferrol e produto dun proceso de corrupción continuada donde as diferentes administracións están implicadas en connivencia co Grupo Industrial Tojeiro e conseguiron relocalizar, como dicía, esta instalación no medio da ría, supoñendo na práctica unha amenaza para miles de dos veciños que vivimos en torno á ría, e ademais é unha instalación que, como dicía antes, hai 4 sentencias do Tribunal Supremo que declararon ilegal, e resulta que en estes momentos está en funcionamiento porque o goberno en funcións do señor Rajoy decideu excluir de aplicación da legalidade a esta instalación, algo escandaloso e que explica realmente o que dicimos que é un produto da corrupción continuada, non? É unha loita que se está levando todo, sobre todo no terreo xurídico. Como está esa batalla? Sí, bueno, o terreo xurídico, como se decía antes, son 4 sentencias do Tribunal Supremo que determinaron a ilegalidade desta planta, e agora temos recurrido precisamente diante do Supremo o acordo do goberno en funcións, no seu momento, do goberno en funcións de Rajoy, que decidiu excluir a aplicación da lei a esta instalación. E, por outra banda, temos tamén plantexado unha nova denuncia diante da Comisión Europea. De todos os xeitos, é dicir, non só é o terreo xurídico onde traballamos, sino tamén no tema da divulgación e na información á ciudadanía e na movilización social. É dicir, esta marcha precisamente é unha movilización para demandar precisamente esos objetivos, e por outra parte tamén nosotros desde fai 17 anos nos movilizamos, e desde que entrou en planta en funcionamiento, cada vez que entra un gaseiro cargado e que supón realmente unha amenaza pois que vivimos en torno á ría, pois facemos tamén unha concentración, unha movilización. Cales son os perigos para as persoas e efectos sobre o medio ambiente da ubicación da planta de gas de Reganosa e do tráfico de gaseiros que acontece na ría? Claro, hai que tener en conta que a planta de gas de Reganosa son 150.000 toneladas de gas natural licuado, ao lado un complejo petroquímico que a súa vez ten 300.000 toneladas de produtos químicos e de combustibles, e que o que non, para facer unha equivalencia, por exemplo, a equivalencia energética que ten a planta de Mugardos é de 1.800 kilotons. Hai que saber que a planta, por exemplo, a primeira bomba atómica que largaron os americanos en Hiroshima tiña unha equivalencia energética de 12 kilotons e medio. E estamos falando dunha potencia energética de 120 bombas atómicas como as lanzadas no ano. É dicir, unha ruptura, unha explosión ou un accidente incluso no complejo petroquímico e polo efecto dominó causaría unha tragedia. Por eso a planta estaba decidida nos anos 90, cando se deu facer unha planta, estaba decidida facela no porto exterior, afastada a 7 km dos núcleos de población. Actualmente, pois, está a 100 metros da población. E ao mesmo tempo os gaseiros que entran cargados na ría de Ferrol, que son tamén entradas ilegales, porque non poden cumplimentar ca normativa de navegabilidade. Hai que ter que un gaseiros destos normalmente traen de 50 a 60 mil toneladas de gas, e tamén son bombas. É dicir, nunha situación de emergencia, os gaseiros, por exemplo, a propia lei de emergencia dice que ten que salir a mar aberto pola súa propia iniciativa dentro da ría de Ferrol. Como hai pleamar e baixamar, non podía salir, quedaría dentro da ría e, por tanto, suponía un peligro para o conxunto dos ciudadanos. Cales son as alternativas ou as solucións que plantexa o Comité Cidade de Emerxencia para a Ría de Ferrol respecto, pues, a esa problemática, ¿no? O que planteamos é, unha vez que o Tribunal Supremo determinou que é ilegal, esa plancha hai que petala, o cumplimento exhaustivo da legalidade, eso é o primeiro objetivo. E o siguiente paso, se Reganosa quere ter unha planta de gas, pues teria que iniciar os trámites de acordo á lei vigente e de acordo tamén á viabilidade económica da planta. Se a justifica, pues teria que dar os pasos. É dicir, o interior da ría de Ferrol é incompatible cunha instalación destas características. Eso non pasa en ninguna parte do mundo nin do Estado español. É dicir, unha planta situada a 100 metros das viviendas dos veciños de A ou 800 metros do arsenal militar. Eso é inconcebible. Eso solo se explica porque é un proceso de corrupción donde está implicada a Xunta de Galicia e donde sigue implicada a Xunta de Galicia no Consello de Administración para darlle precisamente cobertura ao grupo industrial. Isto se fixe no seu momento para posibilitar que o grupo Tojeiro se fixera con 30 millóns de euros de forma fraudulenta. Eso está escrito xa no ano 2007, no libro que presentamos, Muros de Silencio, la corrupción e amenaza na Ría de Ferrol, e é o que explica un pouco que estamos a acontecer no Estado español en estes momentos co tema da corrupción, ¿no? Pues Ana Lucecu, pues aquí está Manuel Rodríguez Carballera Lalán, representante do Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol, que pasaba por aquí. Fíjate. Pasaban todos por aquí, están aí. Todas e todos andan por aí, están fora. Continúan fora. Sí, sí. De marcha. Podemos, a xente que está aquí no comité, facer un pouco de balbordo aí, que se vos escoite, non? Fora! Se escoita. Escoita. Ahí están, sí, están ahí. Sí, señor. Bueno, pues vamos a... Pues vamos a despedir a todas y todos a xente da 11ª marcha a P Ferrol Mugardos, que se está a celebrar agora mesmo e que vai rematar no local social da Asociación de Veciñanza o Cruceiro de MA, en Mugardos, onde vai haber viandas, música e un espazo de confraternización. Que te parece, Ana Lucecu? Pasamos por ali logo. Despois, cando rematemos aquí, que primeiro temos moito que falar do Cine Adriano. Pois un aplauso para Lalán e para a xente da Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol. Moitas gracias, Lalán. Moitas gracias a vos, e estades convidados. Venga. Nas túas mans que fan de ti un ser con maxia, un ser con maxia, estou enfeitizada. As palabras voan a te se posar na túa ollada, tornando-as en imaxes da miña infancia. Descubrí as túas pinturas falando de mí. Que mundo tan feliz, eu quero vivir aí. Eu quero vivir aí. Navego polas túas pinceladas, E ali estabas ti, máxica. Era o dial dos meus pensamentos, tallou la imensa mundo pequeno. Aquí, Radio Filispín. Aquí, ti mesma. Sintoniza e verás. 93.9 FM. Libre e comunitaria. Espabilácheme os meus relés, movilizácheme os meus relés, espabilácheme os relés. No Filispín vai ao cine Adriano, aquí en Barallobre, bueno, entre Barallobre e Maniños. Sí, sí, xa nos deixou claro Adriano antes esta cuestión. Oxe, Benres, non se me escoitaba. Dicía que continuamos aquí no Filispín vai ao cine Adriano, oxe, 2 de xuño, Benres de 2017. Que estábamos escoitando, André? Pois estábamos escoitando Amparo Arias. Amparo Arias, ti és moi Arias, fan. Moi fan. Quén é Amparo que, Arias? Pues, Amparo Arias é un artista daqui de Fene, que, bueno, ella é profe de inglés. Adicábase a iso, adicábase fundamentalmente a iso, ¿no? Pero bueno, porque como é da zona de Limodre, que é unha zona que foi aducida polos extraterrestres no seu momento, xa sabes, ali agora hai un montón de popeiros, están unhas circunstancias moi particulares. Está o Felipop, claro. Se celebra o Felipop, que é un dos festivais máis estranos do planeta. E bueno, pois pues, ali hai xente extraordinaria, ¿no? Destas características humanoides realmente especiais. Entre elas, pois pues, está Amparo Arias, está o seu irmão Roger de Flor. Roger de Flor tamén. E seres realmente excepcionais que habitan por aquí e que precisamente ontes Amparo Arias presentou o seu disco, un disco que xa publicou hai anos, cunha portada estupenda de este pintor, ay, que se me acaba de ir agora o santo afeo. De Leandro Lamas. De Leandro Lamas. E, bueno, a verdade é que foi estupenda a presentación do disco, moitos anos despois, iso sí, pero, bueno, estivo acompañado polo seu irmão Roger de Flor. Porque ela se resistía a tocar en directo un pouco, creo, non? É que ela é da resistencia alienígena, precisamente. E agora está empezando, xa parte... levou un montón de concertos por aí, por fora. Sí, agora se lanzou o estrelato e viaxe na súa nave espacial a 1000 por hora. Pois como se non temos música en directo, decidimos traer un pouco de músicos así de por aquí e tal, e escollimos a Amparo. Está. Amparo Arias, unha estupenda artista extraterrestre de aquí de Fene. E agora continuamos. Sí, no principio deste especial tivemos ocasión de falar con dous fundadores do colectivo Patio de Butacas, coñecer os seus objetivos, fins, pero este colectivo está cheo de persoas novas e con novos folgos. Ainda están vivos a xente por aquí, sabes? Sí, e agora a nosa seguinte convidada vai a ser, bueno, xa é, porque xa temos aquí ao noso carón na mesa, Rocío Braje. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Muy Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Un aplauso para tardes. Rocío. Rocío, que tengo un sorriso estupendo. Está... Gracias, gracias. Porque ven de tomarse un vermú, que os he llevado. Hay secreto. Que hay vermú ahí atrás, o sea, no te enteraste. Pero un ambigú, después, ¿no?, voy a tomarme un. Mm. También se conserva un ambigú aquí, no cinema. Sí, ahí está un ambigú. Que teñen de todo, ¿no, Adriano? Fenómeno, estupendo. Ay, ¿qué tal, Rocío? Contanos, ti es socia de la Asociación Patio de Butacas. ¿Cómo sí. te metiches nesto? Bueno, pues a verdade é que eu, no principio dos tempos, coñecín a Marta e a Mario porque foron alumnos meus da universidade, eu son mestra de fotografía, e a verdade é que unha das cousas das que máis orgullosa estou impartindo eses talleres é de ter coñecido un grupo de xente tan increíble, tan con gañas de tanto, pues, como, por exemplo, Marta e Mario, ¿no? Uh-huh. Tiñamos moitas afinidades, tiñamos moitísima empatía, gustámonos moitísimo entrar en gustámonos e nos sigue gustando, ainda que a idade va pesando sobre as nosas espaldas e as nosas superacións, pero nos gustaba entrar en espazos pues, abandonados, ¿no? Pues tiñamos ese costume, como outros non se fuman ou toman vermú. Entón, nos o que decidimos foi pois que queríamos entrar aquí, fora como fora, e decidimos facelo legalmente, non como outras veces. Entón decidimos investigar como podíamos conseguir, como podíamos acceder aos donos, que nos podía abrir as portas deste espazo, ¿no? Xusto, como antes contou a miña compañera Marta, fomos a unha inmobiliaria, demos con Adriano, e Adriano xenerosísimamente dixo: aquí tedes as chaves. Viu nos boa pinta, viu nos boas caras, viu o meu sorriso, todavía sin estar baixo os efectos e os efluvios do vermú, e decidiu apoiarnos e dicir: aí o tedes para vos, o que necesitedes. Uh-huh. E así foi como empezou todo isto. O sea, que comezou con Lumen, non? Sí, comezou con Lumen. Con colectivo Lumen. Sí, con colectivo Lumen. Con algún individuo chamado, por exemplo, Alex... Por exemplo... Alex García, non? Por exemplo... Alex García, Alex Pérez. Alex Pérez. Sí, sí, por exemplo, con un individuo que ese sí que non é de Limodre, uh-huh, pero ben podería ser, porque sí tamén está así bastante aducido, ¿no? Polas cousas extrañas, sí, pola fotografía tamén. Alex tamén ven dos cursos, empezamos todos xuntos. Cursos de fotografía. Sí. O sea, que isto naceu en Aluceku pois con fotografía. É que como diera, a mí tamén me gusta moito isto dos lugares abandonados, edificios, casas, de meterse aí para facer, ¿sí?, as fotos. Sí, no, bueno, eu non Non son aficionada, non sei nada, absolutamente nada de fotografía, pero sí que me gusta ver. Además, foi un proxecto moi bonito, porque foi un proxecto aberto a que xente colaborara, e ao final se mandaran proxectos, e houve unha exposición, houve un catálogo, o sea, foi un realmente un proxecto moi completo e moi integrador, porque a xente viña aquí a facer fotos e cada quen daba a súa versión particular do cine. Houbo traballos máis personais, máis íntimos, houbo máis de arquitectura, por exemplo, Alex pois fixo unhas cousas moi extrañas, moi de abducir así unhas fotos xerais do cine, é dicir, uh-huh, houbo un pouco de todo. Nos recreamos unha condesa, o sea, fixemos unha foto tamén moi rara, pero todo tiña que ver con isto. E foi estupendo, porque digamos que todos os integrantes antes tiveron unha idea diferente de aquí dentro, do cine Adriano. Uh-huh. E iso foi brutal. Uh-huh. E logo decidistes, xunto ao resto dos teus colegas e colegas, pois eso, que tiña continuidade este proxecto como patio de butacas, algo, claro, máis amplo, con máis, sí, dinámicas de todo tipo, non? Sí, decidiuse abrir un pouco o abano e deixar, o sea, integrar a fotografía, pero ademais integrar pois outras actividades culturais, desde, pois eso, desde teatro, cinema, o que fora, ¿no? O que fora que puidera darlle vida a este espazo. Uh-huh. E ti, como profesional da fotografía, como docente que es da Universidade de Fotografía, como valoras isto visualmente? O sea, que masia ten isto? Pois, o que vedes. O sea, vos sodes espectadores de primeira grada, non? Vos estades vendo que é un espazo que en sí mesmo dá para moitísimo. Xa non só o espazo, ¿no?, sino o que transmite isto. Temos botado moitísimas noites aquí, o mellor unha persoa, dúas persoas, e o que en principio pode acojonar un pouco e dicir: é un sitio moi grande, escoitabas moitos ruidos e tal, despois é algo que te acubilla, ¿no?, que dís, é que isto... A mí faime moita gracia porque o mellor unha das primeiras cousas que ti sintes, ¿no? O que mal sintes cando entras é o tema da seguridade, o da inseguridade. Uh-huh. E resulta que cando levas aquí xa dúas horas non te enteras. No. Eu creo que dous minutos, ¿eh? Porque no. Eu entrei pola porta, alguén me dixo, "Pero ten cuidado, no." No. Mira, vedes esas cousas que colgan aí arriba? Sí, sí, sí. Pues hai desde que entramos aquí a queremos levar para casa cando caia. Ahí sigue. No, nunca sí. Pasó nada. Nunca pasó nada. Nunca, no. Nunca nada. Nada. Así que, en fin. E cal é a perspectiva que tives co teu obxectivo para este espazo? O sea, como ves isto no futuro? Eu comparto un pouco a idea utópica de Mario, ¿no? De que sería estupendo e maravilloso que isto abrira realmente as súas portas, pero en outras condicións. É dicir, o edificio un pouco máis rexuvenecido... Precisa da intervención das administracións. Sí, precisaría un pouco a intervención, un pouco un moito a intervención das administracións. O nos quedamos, eles quedan, eles teñen máis lle dedican casi, vamos, en corpo e alma lle dedican a este espazo, ¿no? Pero cando podemos o resto, ou ás veces pues, podemos tres, podemos catro, outras veces máis, simplemente o que é lixar unha uh-huh. parede, ¿no? Subirse a un andamio, sacar cousas, poñer cousas, imos como isto como unha especie de Frankenstein, ¿no? Vamos poñendo por parte, remendando como podemos. E o ideal sería que sí que houbera unha constancia e que sí que fora, pues, empeza tal día como a hoxe e se acaba dentro de tres anos. Pero é un proxecto completamente materializado a obra de restauración, a que isto volva a coller outra vez vida, ¿no? E que se implique tamén un pouco máis, non só desde as administracións, sino tamén a veciñanza. A xente. Que, sí, a xente tamén. A xente participa na medida en que pode. Pero é o que decían os meus compañeros, ¿no? Decir, sería estupendo pois un día quedar, veña, facemos unha rechurrascada e pintamos o como ten pasado, Para, por exemplo, para a azotea, ten pasado así, veu xente xoven a axudarnos, xente de fora incluso, sí, non? Que o mellor non incluso, está relacionada. Sí, xente de fora, mira, eu son de Canido. O sea, xente de fora completamente. E que a min me está pasando unha cousa, bueno, estes días que no, dende que empezamos a isto de, vai, vamos facer un Filipin vai. Estou xa empezando a meterme aquí e me están entrando unhas ganas de ver aquí a colaborar con esta xente que quero entrar xa na asociación. Pues veña, Bermú non che vai faltar. Sí, sí, é que me encanta este sitio. Eu axudo, no que haga falta. No, pero a veces pasan cosas super máxicas. Eu recordo hai un par de meses que se proxectou aquí cal era a película? Metrópolis, teño moi mala memoria para os nomes. Metrópolis, e foi unha cousa increíblemente bonita. A película proxectada en grande, música en directo, foi alucinante. E é unha pena porque decir, isto mellor unha programación mensual, constante, daría moitísimo xogo a este espazo, moitísimo. Sería realmente unha referencia. Outro día tamén falábamos con Marta e con Mario, un cineclub aquí. Un cineclub, claro. Que non temos ningún cineclub na comarca, sería, eso non pode ser. Sería estupendo. Este sería o sitio ideal. Sí, sería estupendo, realmente sí. Unha programación. Sí. Mira cantas ideas sí. Estamos dando o concello, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, pero nada, o concello está durmindo, venres pola tarde. Sí. O traballo facedes vos gratis. Sí, sí, porque eso mira, teñe que poñer un pouco de infraestructura. Sí, sí, isto é por amor á arte e por amor, vamos, a este sitio, a historia, né, e os espazos. Eu creo que decía Luarna Lubre, e é un dito moi común, ¿no? Que quen perde as súas raíces perde a súa identidade. E eu creo que é un pouco así, ¿no? Hai que cuidar o que de un, e eu creo que as cousas empezan a facerse ben cando un realmente se preocupa de isto, ¿no? De sitios como este, de lugares como este, que teñen moitísimo encanto e moitísima historia. Adriano podería falar aquí días e días da cantidad de historias que se xeraron. Ademais é unha cousa curiosa, ¿no? Hai pouco fixemos unha sesión de fotos pues nunha das lanchas que van a Mugardos, que percorren a ría, falando co home, o home dixo que él quería entrar aquí, que él cando era pequeno viña aquí a ver películas, ¿no? E ao final, quer dizer, por unha cousa por outra, encontras xente en calquera sitio, es decir, hai un galego na lúa, no. Hai alguén de Barallobre ou alguén que estivo aquí vendo unha película desparramados por aí, por o mundo adiante. O sea, que creo que sí, sí podería resultar ese proxecto. Que te gustaría, que actividade cultural te gustaría que se desenvolvera aquí así como unha cosa a curto prazo? A curto prazo, eu creo que a curto prazo sí que podería funcionar o que dixo o meu compañero, o que dixo Mario, os talleres, ou un coworking, ou xente que vende fora a propoñernos a nós. Nosotros somos moi receptivos en canto a iso. Un concerto, unha peli. Explica un pouco o que é o coworking, para a xente que non coñece o concepto. O coworking sería pues, como unha especie de espazo, pues, como unha especie de asociación entre diferentes persoas que teñen diferentes cousas que ofrecer e que se concentran nun sitio, no, pois neste caso sería algo así. Fixemos unha especie de coworking, que non era tal, non eran esas palabras, pero si fixemos unha xornada artística, onde a xente puido intervir a fachada, onde a xente, pois, unha muller Idoia Cuesta, que ten premios nacionais, fixo toda aquela instalación que vedes ali naquela esquiniña e esta de aquí. É dicir, nun mesmo día se xinaron moitas cousas. Metrópolis se presentou o mesmo día. Entonces, eso sí que foi como unha especie de coworking. Interacción. ¿No? Interacción, sí, interacción entre diferentes manifestacións. ¿No? Uh-huh. E resultou estupendo. A xente participou, quedou moi contenta e saiu realmente ben. Uh-huh. É unha forma tamén de activar a xente, ¿no? Que empeza a facer cousas pola súa claro conta sí, e non claro tanto que sí. agardando a que as institucións pues, plantesen actividades culturales que están ben, ¿no? Sí, que eso tampouco hai que prescindir disso, ¿no? Pero que está ben esta outra parte de xente que fai cousas por sí mismo, que fai eso, participación en canto o que poden aportar a un proxecto como este, tanto digamos artísticamente como manualmente ou aparte me resulta interesante porque mellor intelectualmente, porque mellor se hai alguén que non sabe como ensinar o seu traballo ou buscar un espazo onde presentar pues, algo, pues, unha obra, un concerto ou algo, este é un espacio apropiado para iso, ¿no? E non poñemos reparo, é dicir, veña, adiante, o que seña, adiante. Moi ben, pues estamos a piques de rematar esta conversa con Rocío, que é unha integrante do colectivo Patio de Butacas daqui do Cinema Adriano, donde estamos transmitindo este programa en diferido. Ana Luz, ¿qué tal lo estás a pasar? ¿Ven? Muy bien. ¿Qué tal está pasando a gente aquí? ¿Estás disfrutando de esta ahí conversa? Ahí están todos. ¿Sí? En ese Rocío, ¿qué tal? ¿Estás cómoda? Sí, comodísima. Aparte, hay allí un cake que fixo Lola. ¡Ay, hay que! Es decir, tenemos todo aquí, tenemos de todo. No falta nada. Hoy. Ana Luz con una cerveza. Sí, no digas a marca. Una cerveza negra. Negra, preta. Aquí de picar y de beber siempre hay algo. Ainda que sea un auga, una tortilla, una empanada o algo, siempre hay de encontrar. O sea, un aliciente más para vivir. Bueno, pues vamos a despedir a Rocío. No sé si quieres decir algo a mí, Rocío. No, que encantada de estar aquí, encantada de que veñades, cando que irades, tedes as portas abertas. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a Rocío. Dando velas, algo me dice que soy libre al fin. Libre al fin. Libre al fin. Libre al fin. Libre al fin. No busco gloria. Solo te busco a ti, abriendo puertas. esta ley no es para mí. Solo las estrellas me acompañarán, ellas comprenden que soy libre al fin. Libre al fin. Libre al fin. Libre al fin. Libre al fin. Libre al fin. Libre al fin. Libre al fin. www.opaiobea.blogspot.com. Xa estou. Seguimos no programa especial Filispín vai ao Cinema Adriano este venres 2 de xuño do ano 2017 ao vivo no cenario do mítico Cinema de Barallobre. Todos os espazos con encanto, como é o caso deste edificio de arquitectura indiana dos anos 40, no que nos atopamos, teñen a súa intrahistoria e incluso os seus habitantes. E non estamos a falar de espectros ou sombras nocturnas, que tamén, senón de xente que viviu no propio cinema. Sí, e para falar de todo isto temos a nosa compañeira xornalista de Radio Fene, Pitusa Arias, cuxa nai, María Rei, viviu dentro do Cine Adriano na Lucecú. Sí. Dentro. Hola, Pitusa, que tal? Moi boas tardes. Hola, boas tardes, benvida aquí a Filispín Bai. Hola. Bueno, pues contanos, que iso de que a túa nai vivía dentro do Cine Adriano? Sí. Pues mira, nós somos de Maniños, de aí ao lado. Parroquia rival con Barallobre. Este cine peleábamos de pequenos, os de Maniños decíamos que era de Maniños e os de Barallobre, de Barallobre, porque a fronteira está aí adiante, a uns metros. Bueno, miña nai casou no ano 1950, este cine levaba 3 anos aberto, entón o señor Adriano, dixo, miña, meus pais foron vivir a unha casinha ali no cruceiro pequeniña, cando casaron, e ao pouco víronse co señor Adriano e dixo, oye, pero home, si teño ali o piso no cine, como non vides que o teño valeiro e tal, e convenceunos e viñéronse vivir aquí, porque esta, ainda que dende aquí non o vemos, ten 2 vivendas, unha, meus pais viviron ali e outra ali xemelga, unhas casiñas. O sea, ambos lados do cinema, para que esteu vindo dende a radio, hai 2 casas. Podes entrar, bueno, podías acceder polas escadas que están ali, pero ahora está cortado o paso, sí. Pero por fora veredes que hai 2 portas, sí, que ahora está tapiada con a tábua, pero ainda se podía, se pode subir. Sí. E aí están as vivendas, que dan a estrada principal e máis dan atrás. Então, miña nai e meus pais viviron na deste lado. Deste lado. María Rei e Juan Arias. E Juan Arias, que non te roi, E viñeron no 50 e marcharon no 56. 6 anos. 6 anos. Meu irmán naceu aquí, no 55. Naceu no cine. Sí. Entón, claro, o cine metíase na casa, porque está aí pegado. Entón, o son... Se escoitaba na casa, claro. Eles non faltaban a unha película, por suposto. Mira que sorte na Lucecú, ves? Ti que queres participar aquí do colectivo Patio de Butacas. Sí, sí que quero. E eles estaban aí, xa, metidos no, dentro prácticamente do cinema. Escoitaban dende a habitación as películas. Sí, que bonito. Esas bandas sonoras tan míticas que te gustan a ti. Dos clásicos. Sí. E que recordos tedes de todo isto? Xa nos estabas contando un pouquiño, ¿no? Pero como se vivía dentro dun cine? Pois mira, con motivo do proxecto de Lumen, viñeron a Radio Fene, entrevistámolos para falar do proxecto este primeiro que tiveron, e entón o dixen, miña nai viviu ali. Entón digo, me di Marta, non me digas, tal. Entón, ao final, participei. Digo, pois mira, collo a miña nai, axudáronme, porque eu de técnicas de isto non sei nada, axudáronme a gravarlle aquí, entrevistámola, bueno, ela falou, porque miña nai fala e fala. Podía estar aquí, pero cumpliu 93 anos outro día e estaba un pouco pachucha. Moi maior. E entonces non puido vir. Pero bueno, ela falou todo o que quixo e logo coa axuda de meu fillo pois fixemos un vídeo moi casero, pero bueno, donde ela conta todas as historias e aí, tenme contado, pero aí refrescamos a memoria con ela, non? Entón ela aquí foi moi feliz, claro, eu digo, non iba a ser, estaba recén casada, enamoradísima e o cine aquí ao lado, pois ela era, sempre repetía, ai, fui moi feliz, ai, fui moi feliz. Acordaranse, no vídeo repite mil veces, bueno, logo porque lle cortamos en anacos, pero repite, ai, fui moi feliz todo o día. Damas as circunstancias. E conta historias cos veciños, con... iba aí ao río a lavar aquí abaixo, e tiña unhas vistas maravillosas da ría, e ela encantada aquí. Non faltaba unha función. Eles di que se sentaban no palco ali abaixo, era o seu sitio preferido. Aquí xa cada tiña un reservado tiña un sitio, porque estaba servido aquí. Polo que vemos, había xente que tiña o seu sitio xa reservadiño. ¿No? Eles tiñan, dime que se sentaban ali, que era o que máis lle gustaba. E non faltaban as películas. E logo nos falou de películas que veo, El pobre rico, e nos contou o argumento de toda a película. Porque claro, aquela estamos así contextualizando un pouco, pois non había televisión, había pois eso, cinema, ou as proxeccións de cinema eran todo un acontecemento, non, na vila, non? Claro. E habería moitísimas anécdotas, non, que seguramente que a túa nai contou nesas reportaxes que fixestes, non? Bueno, ela contou un pouco o feliz que era e dos veciños, falou dunha veciña de aquí enfrente que se chamaba Chelito, que os de Barallobre saben quen era, Chelito a chula. E ela tiña moi boa relación con ela, era unha muller moi estrafalaria, así, e conta historias dela, que lle roubaba as flores e esas cousas. Sí, e bueno, das amistades que tiña por aquí, o sea, ela ten moi boa memoria, a miña nai falaba da xente de aquí abaixo, que cando estaba preñada e tiña que subir cos caldeiros de auga e axudaban, e eso, da solidaridade que había. Hai unha parte en todo isto na Lucecu que a parte do activismo cultural e de darlle vida de novo a este espazo que ten que ver con revivir todos estes momentos históricos cada quen. Esa historia, ¿no? Entre historia de cada familia, das familias, ¿no? Que ten que ver con todo o que está contando Pitusa, pois aquí, ¿no? A nosa familia está moi ligada ao cine porque meus pais empezaron vivindo aquí. Logo eu nací pegada na casiña que está pegada ao cine Cardoeiro de Maniños, na carretera do Seixo. Cando fomos por razóns laborais de meu pai a estudiar a Ferrol, tiña eu 10 anos, e vivimos pegados ao cinema. E eu toda a miña vida é os domingos, ás 3 da tarde, é o cine como se fora a escola. É algo estable na vida. E logo fixen Historia da Arte, e estudiei Historia do Cine e fixen a miña tese de doutoramento sobre o cine na República e me encanta. E logo, traballando na radio, a radio me permite, como teño vocación de historiadora, pois entre Enrique e eu fixemos moitas cousas de historia local. E unha vez dixen, pois vou estudiar os cines de Fene. E entón fixen que se publicaran Ferrol Análisis todos os cines de Fene, os 8 cines que houbo. Oito. Mira, na década dos 50 coincidiron os 8 abertos. Imaginade, un en cada parroquia e nunha 2, que foi Barallobre. Porque cando abreu o Adriano, estaba o de Macine de Maceiras, o Cinema Liceo Barallobre, aí a uns pasos, aberto, que foi o pioneiro, que traía o cine ambulante e o levaba polas salas de baile, Maceiras. E entón digo, pois vou a poñerme a investigar e pillei algunha xente viva, pois desde o Cinema Fene Fran Laza hasta acabar no Perla, pois fixera un estudio dos cinemas de Fene. Nos anos 50 había 7.000 e pico de habitantes, nin 8.000, e había 8 salas. Unha sala por cada 1.000 habitantes, que é moito, non? Oxe Ferrol ten un cine pequenín para 80.000. Non sei se chegan 80.000, e había un por cada 1.000. E sempre me gustou moito o cine por eso e os edificios, e unha mágoa ver caer o Perla, unha mágoa ver caer o Fran Laza en Fene, e queda este. E lendo cousas sobre o cine, decía o Colexio de Arquitectos de Pontevedra, nun congreso que fixo, decía un: en Galicia os edificios máis maravillosos que temos son as igrexas e os edificios e os cinemas. Os cines. Porque por as características técnicas de para escoitar, para son os edificios que hai que conservar. E sin embargo, estaban caendo nos anos 80, estaban abandonándose e caendo un montón deles. Son os auténticos templos populares. Exactamente, é un templo popular que desde logo había que preservar só por eso. E para darlle outro uso que queiramos e necesitemos, pero bueno, houve este tempo do boom constructivo e todo o mundo quería auditorios e cousas nuevas e auditorios nuevos e edificios grandísimos cando a parroquia ten 600 habitantes, para que queres ou o concello. Teres todo de que tiña unha capacidade para 389, pois está máis que ben hoxe en día para calquera espectáculo. Vitus Arias, Ana Lucecú, que a súa vida está marcada polo cinema. E fíxate ti que agora de repente aparece toda esta xente de Patio de Butacas. Eu sigo indo, estou nos duples sola, a veces estou sola ali. Sí, non, tampouco... É algo, é unha terapia. De repente aparece a xente de Patio de Butacas e volve outra vez a abrir a caminarse todo en dirección ao cinema. Que pasa coa xente de Patio de Butacas, ti que estás aí traballando no xornalismo e que estás aí no día a día da actualidade? Que está a pasar? Como valorizas todo isto? Moi ben. Me gusta moito que fan. Eu estou asociada. Non pago cuota nunca, non sei, non me piden, pero... Ahora que me acordo. Sí, estou porque me gusta... Quero que se salve este edificio, que non pase como a fábrica de lápices de Ferrol, que tamén batallamos e se caeu. E caeu baixo a... Como venderías ti isto a xente que nos está ouvindo agora a través da Radio Filispín? Que lle contarías a xente? Como é o cinema adriano? Por que o valorizas? Mira, sei que vai costar cartos restauralo. Eso xa o sabemos de entrada, ¿no? Que vai costar diñeiro, pero é un edificio que ten... unha historia que naceu nun momento determinado, cun fin determinado, e que ten moitos sentimentos. Eu, polo menos, o que máis me pesa é o sentimento cos edificios me pasa, e co cine, e con un que ten que ver co cine, moito máis. Que me doe moitísimo. Que con a parte do patrimonio sentimental de Fene, digamos. Eu defendo o patrimonio industrial que está caendo, como a fábrica de lápices, o patrimonio cultural como isto, creo que é de xente ben tal saber conservalo e saber reutilizar as cousas. É unha aposta. Sí. É unha boa inversión. Eu creo que é unha moi boa inversión. Queres invertir, Ana Lucecú? Eu sí. Mira, un arquitecto que é amigo e lle pedimos así por encima o presuposto, dixo, para restaurar isto solo, o que é o teatro, o que é isto, poñé ali e máis a azotea, para que non entrara auga, 750.000 euros, non chegaba a 1 millón. Eso que mierda, é unha mierda para, para falando mal en solto agora do que podemos ter. E sí. Claro, xa non falen, e logo as cousas se poden ir facendo pouco a pouco. Eu sempre vin cando os concellos fan por fases e con subvención. Sei que hai aberta unha subvención da Diputación. Aínda restauraron non, o verán pasado un cine que se chama Lea, creo que era o cine Malea ou algo así, en Ribeira, cunha subvención hai unha liña de para restaurar edificios así. Bueno, pois primeiro metemos en isto para darlle uso e logo abaixo xa bichedes os sótanos que hai aquí, non? Para facer salas de exposicións, talleres de teatro, para o que queras. Hai unha superficie tremenda e pouco a pouco se podía ir restaurando. Non vin os sótanos. Logo baixamos os sótanos. Logo hai que baixar. Hai que baixar a ver eso. Eu creo que é unha empresa, desde logo, que merece a pena meterse nela. Moi ben, Vitus Arias, pues, filla de María Rey e Juan Arias, que viviron no edificio anexo aquí ao Cine Adriano en Barallobre. Alguna cosa máis, Pitusa, que se te queda aí no tinteiro, que queres decir, algún chamamento, algún comunicado? No, nada máis. Nada máis que merece a pena restaurálo e resucitar o Cine Adriano. Vamos a facer son desas causas que son boas, non? Unha forte ovación tanto a Pitusa como a futura restauración do Cine Adriano. Thank you. alí estabas ti, ainda non marcara o número. O número dos meus desexos. Aquí, Radio Filispín, sen camiseta, contra vento e marea. 93.9 FM, libre e comunitaria. O dial dos meus pensamentos, enchesme todo de quilohertz. E apareciches ti, interferencia espléndida, fantástica. Bueno, pues continuamos con este Filispín Bai o Cine Adriano. Eu estou aquí comendo, André. Estás comendo? Sí, me trouxeron cake, que é super rico. Estuve encantada. Claro, como te vas a quedar aquí no Cine Adriano a colaborar, xa te empiezan a tratar ben. Bueno, tratan ben a todo mundo, ¿eh? Tamén é verdad, ¿eh? E continuamos. Continuamos nesta Filispín Bai ao Cine Adriano. Hoxe venres 2 de xuño do ano 2017 aquí ao vivo no cenario do mítico cinema de Barallobre. Estamos en Radio Filispín. En toda a comarca perderonse en total unhas 70 salas de cinema. E aínda que non somos conscientes de que os tempos cambiaron e de que hoxe por fortuna a oferta de ocio é infinitamente superior a que había antes, tamén pensamos que esa perda é tremenda porque ver cinema nunha xa especialmente concebida para a súa proxección non é só un espectáculo, senón bastante máis que iso. É unha maneira de que unhas persoas se relacionen con outras. Pois estas son verbas de Luis Calvo, o noso seguinte convidado. Luis ven de publicar e a presentar, xunto con Aurora Vázquez Aneiros e María Xesús Arias Rey, o libro O cine na comarca de Ferrol, as súas xentes e os seus recursos. María Xesús Arias, pitusa, que ven de estar aquí aí un momentiño con... Aquí ativemos, con nos, aquí ativemos. Bueno, pois pues mira, tamén participou nesta publicación. Boas tardes, Luis Calvo. Hola, boas tardes. Boas tardes. Hola, que tal, como estás? Pois moi ben, encantado ben. De estar aquí con vosotros e de participar no proxecto que intentan facer aquí esta xente de Fene. E nos encantados de terte. Contanos un pouco como empeza todo este interese teu polos cines. Pois mira, isto eu levo toda a vida prácticamente metido en cousas destas de xestión cultural, de Xosé Froles, Ateneo Ferrolán, etcétera, etcétera. Entonces, no ano 2008, deixei o Ateneo Ferrolán e montamos aí entre unos cuantos amigos unha asociación que lle chamamos Asociación Cultural con Xeito. O primeiro que fixemos foi unha mostra de cinema sociedade que chamamos, que seguimos facendo desde o ano 2008. Empezamos en Odeón, estuvemos ali unha semana en Odeón. O proxecto prácticamente así de telegráfico, pois é proxección de películas con temática social e a continuación mesas redondas con especialistas de cada tema, que se falabas do cáncer, se falabas do Alzheimer, etcétera, pois sempre invitando a xente relacionada que supera desa película e dese tema, non? E entón aí empezou prácticamente a orixen do cine, da miña dedicación máis directamente ao cine, porque fixemos unha exposición de cines de toda a comarca de Ferrol. Todas as fotografías que conseguimos durante ese tempo, fixemos unha exposición que estuvo ali un mes no Deón, en Ferrol. A raíz de aí, de facernos con todo ese material, exposicións que te falabas con xente maior, xente que te deixaban fotografías antiguas de cines que xa non existían, etcétera, entón fixemos unha exposición que aínda está furulando por aí adiante, que son 20 e pico de panéis con fotografías de todos os cines que hubo na comarca. Entón, a raíz de iso, pois me enterei, que falou antes a amiga Pitusa aquí, pois que encontrei un traballo que teña Pitusa, que como falou antes, que o fixo en Ferrol Análisis, falando sobre os cines de Fene, non? Como decía ela, que hubo 8 funcionando simultaneamente. E por outra banda, un traballo que fixo Aurora, que falabas antes, fixo un traballo sobre o cine de Torrente Ballester en Ferrol. Entonces falei con as dúas, me autorizaron a utilizar ese traballo que tiña, e basándome en ese traballo as fotografías que conseguía, pois entonces a partir de aí foi un pouco dese que lle chaman traballo de campo nas universidades, non? Entonces fai patear onde me decían que había un cine pois Na capela houve un cine que levaba o señor Pedro, que o carteiro, que morreu, pero está ali a súa viuda, non sei que. Entonces eu iba a todos os sitios que me decían que houve un cine, pois iba a salir, falabas con a xente, e a raíz de eso pois, atopei moitísima información, moitísimas anécdotas que te falaban e te contaban de que pasara en eses cines, e todo eso me deu para que nunca o fixera, e me atrevín a facer un libro basándome na colaboración de Pitusa e de Aurora, e conseguín publicalo. Teño que decir, fixemos mil exemplares, e creo que me quedan 5 guardados baixo chave para non quedarme sin ninguno, porque o que facíamos era presentalo en todos os concellos. Estamos falando de 14 concellos da comarca, chegamos hasta Somozas. Entonces o que facías era presentabas o libro en ese cine, levabas a exposición e pues che marcaban, un concello che compraba 50, outro che compraba 100, e aparte deixábamos os libros nas librerías en eses concellos a venta ao público, ¿no? E bueno, pues o orixín prácticamente foi todo eso, e a verdade que foi 2 anos de traballo así, que eu pasei, como se di, como un enano, e teño moitísima información, aínda que a veces me preguntan, como o libro xa non existe, xa agotaron todos, pois teño información e cousas gravadas e máis fotografías de a xente con a que falei, e a veces penso, ainda que ando moi liado e non o vou a facer, pero na posibilidade de facer unha segunda edición. Uh-huh. O que sí, hai moito material, moito traballo, falaxedes antes de aquí da máquina que hai aí, e eu teño controlado moitísimo material por aí, por todos os concellos. E que foron moitos cines, 70, non? Dicíamos sí, sí. Antes, 70 cines, que había cines na comarca. Sí. Como eran os cines de antes? Porque ao redor dos cines pues, se desenvolvía a vida prácticamente das persoas, ¿no? do lugar. Sí, bueno, para min os cines, e sobre todo aquí na comarca, ten moita influencia a emigración. O sea, entonces moitos cines, e aquí onde estamos en Fene, pues, a maior parte deles foron así, como o propio Adriano, que o seu orixen foi un pouco en esa aportación dos indianos, os emigrantes que se iban a Cuba, Argentina, por aí volvían, e os que traían cartos, pues a uns se lles deu por montar as escolas, a outros se lles deron por montar outro tipo de historias, e houve unha xente, como aquí, a familia de Adriano, pois que montaron un cine. E moitos deles están ligados que en moitos deles se facía as dúas actividades, cine e baile. Entón, sí, a mellor se facía cine comentábamos antes. Os xoves, un par de días a semana, os xoves ou o sábado, e o sábado ás 8 da tarde se recollían as cadeiras, veña a orquesta e a botar as bailadas. Entón, moita xente, o sea, moitas familias viviron durante eses máis de 100 anos que durou ese tipo de hasta os 40 e pico, 50 e pico. O cine foi unha actividade económica, porque moitas familias, da información que teño, vivían do cine, e que se había pues, aquelo de Visite l'Ambigu, que eu o recordo, Visite l'Ambigu para ir a comprar a regaliz e os chupachús. E bueno, moitas familias vivían deso, que si a rapaza que andaba vendendo polo patio de butacas pues as golosinas, que si o acomodador, que si a taquilleira, que o ambigú, que vendían ali pues, gaseosas ou o que fora e tal, entón era unha economía, o sea, moitas familias vivían deso, entre o cine, do cine, bueno, donde tamén había o baile, pero foi unha economía que estuve aí, que foi moi importante, e aparte deso, o nivel económico, pues, tamén foi moi importante porque se pode decir que moitas familias se crearon alrededor do cine. O cine era o centro social, non había como hoxendía que hai pubs e cafeterías por todos os lados. O cine era o centro social onde se reunían, quen non. Empezando por mí mismo, a primeira moza que tuve, a primeira chica para ir ao cine, pues foi, ibas ao cine, ademais as rapazas daquela, pues as 9 tiñan que volver para casa, ibas ao cine e xa te quedaba solo, que facías, non había nada donde ir, había un baile, 3 bailes na comarca, en Xuvia, que o Perla, a Concha no Vale, e xa está, non había máis, entonces. Moita, o sea, ese sentimentalismo que falaba antes Pitusa, pois o hai, e moitas xentes pois que non ten un recordo de relacionado con o cine ou con unha película que fuches con a túa primeira, concreto, con a túa primeira moza, o primeiro bico, e aquilo que se decía daquela fila dos mancos que ibas a última fila. Eu sei personalmente porque o Madrid París, o Cine Madrid París de Ferrol, sei que tiña 36 filas de butacas, porque por algo xará. Porque estabas na última. Estaba chegaba sempre de último e tiña que collar a fila 36, pero quero dicir que moitas familias naceron alrededor do cine. Era un centro social. Luis, en ese libro que escribiste en base pues, a esos estudos previos de Pitusa Arias y otras y otras personas, falas do cine madriano, ¿no? Sí, sí. Hay algún capítulo dedicado sí, a este supuesto, cinema, ¿no? Sí. ¿Qué se conta do cine más adriano? ¿Qué ten de especial o cine madriano con respecto a otros cines mesmo de aquí de Fene? ¿Alguna anécdota que lembres así que nos puedas contar? Desclasificar agora que está publicado o libro. Anécdotas, Adriano, eu podía falar moito delas que viveu aquí, e Pitusa tamén, cando xogaba os indios e andaba peleándose con os veciños de Maniños. Pero, a ver, eu de todas sempre te recordo, se eu como conocedor, no grupo que conocen aquí, sei que aí hai unha máquina, como decíades antes, que se facíades un chamamento a ver quen arreglara. E me chamou a atención, porque eu non conocía o cine adriano, eu aquí non viña, eu son de Ferrol e non había transporte para vir aquí. Ao Perla sí teño ido, pero aquí non. E me chamou a atención a cantidad de espacio, a cantidad de posibilidades, a enorme terraza que ten arriba, que desde arriba se ve a boca da entrada da boca da ría. O sea, aparte todo eso e logo encima as viviendas, o espacio que ten que é enorme. E me chamou a atención sobre todo eso que vos decía, a máquina de cine que ainda está ali, as ventanillas aquellas que falaba antes unha rapaza desde aquí, sí. Pois era a cabina do cine, ainda está aí. Uh-huh. Ainda está aí, te corren, esta anécdota non é de aquí, é de Valdoviño, unha anécdota de que se proxectaba e ali pois en Valdoviño as primeiras películas eran pola man da iglesia da Joa, que tiña era un local parroquial, non había butacas, tiñan dúas filas de bancos e o crego do Don Pedro pois tiña que chamalo, vamos xa veo a película, entonces iba a ver como montaba a película. A supervisar, sí, a ver cando, que pasaba nesa película. Te recorda aquelo de Cinema Paradiso, cando viña unha escena que ele sabía que, unha escena que non lle gustaba, que iba a ser daquela un bico, non era outra cosa, pois o Nacho ponía unha rasilla, un ladrillo diante da linterna para tapar a imaxe esa que se veía. E a xente como reaccionaba? E non deixaba sentar as mulleres e os homens, ainda que estuveran casados, fila de homens e fila de mulleres separados. E cando había esa censura aí tan... Non protestaba xente. A xente non gritaba, non berraba, non... No, como iban por aí? Nos 40 e pico, a ver quen iba a levantar a voz. Tiñan que... Imposible. Non estaba xente do comité daquela, non? Non se veía o bico. Pero que eu vos falaba ao principio, este home que me contou esa anécdota dese sitio, pois era o acomodador e o taquillero, non sei que era o quen levaba todas as historias, que me contou eso, tiña 91 anos cando me contou eso, un señor Enrique de ali tal. Entón eu dixe, isto teño que poñelo, porque el decía, que cabrón era aquel, que malo era aquel cabrón de Don Pedro e tal. Eu dixen, o poñerei non o poñerei. Pois mira, me dixo, sí, teño que poñer. Hai que poñelo. Malo será que os fillos de Don Pedro do creo que se cabrén, non? Non creemos. Bueno, pois estamos nos últimos segundos desta conversa con Luis Calvo, que nos pode pues, comentar como ver a exposición ese itinerante que está todavía por aí da mostra de fotografías, non? Relacionada coa publicación, sí, do sí. Libro. Eu a primeira actividade que se fixo aquí, eu lles deixei, participei sí. Aquí, que lles deixara material de información dos cines que se fixeron a exposición na Casa do Humor, ali en Fene, sí. Puxeron material que lles deixara de información desto, sí. Desto que tiña. Donde se pode ver esa exposición? Está agora en activo? Se pode agora ver mesmo sitio? Non está a exposición agora mesmo. Agora mesmo ver, está parada no trasteiro da miña casa. Vale. Pero pode vir para aquí mañán. Perfecto. Bueno, pues pendente todas e todos desa exposición itinerante de fotografías que está directamente relacionada con esa publicación, con ese libro de Luis Calvo, estaría ben ver baseado aquí. En estudios previos de Pitusa Arias y de Aurora de Aurora. Y bueno, pues, ¿cómo se llama ese libro, por cierto? Se llama, bueno, me perdí. Cinematógrafos de las comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. Ya no podemos conseguirlo. Que eu viña pensando, igual, quero ese libro. De segunda man aí buscando, igual lo podes conseguir. Sí, pero di que está agotado. Necesitamos unha segunda edición, Teño que buscar un para dar a Pitusa que se quedou sin eles. Pues vamos a despedir a Luis Calvo. Quería alargar un comunicado de toda esta información. Temos localizado 20 e pico de máquinas de cine e algunhas en bon estado, como no cine Urimare hai dúas que ainda están atornilladas ali no mesmo sitio, e o cine Urimare está como estaba. Hai mogollón de material, hai xente desta que andaba con o cine este volante, que andaba polas parroquias. Cheguei a Ribadeo, en Ribadeo hai un señor que era a familia Barriga Verde, que eran titiriteiros, e siguen sendo vendendo, traballando por as festas. E esa xente que andaba, levaba o cine a estes sitios, e o facían un almacén, un bar, non sei que, e sorteaba unha botella de coña para poder recaudar e tal. Entonces hai un mogollón de material que eu, cando fun a todos estes concellos a presentar o libro, eu lle fixen a proposta a todos os alcaldes, prácticamente todos, solamente un me foi receptivo, e lles dixen que o que poñemos no libro final e o que repito en todas as charlas é que en Galicia non hai un museo de cine. En Galicia non hai un museo de cine. E eu, tal como funciona a sociedade de hoxendía e os políticos, O primeiro que deu paso que este concello, pois queremos facer un museo de cine, ten un mogollón de material, e a Diputación ou a Xunta non van decir que non ese tipo de historias, porque non hai un museo de cine en Galicia, non o hai, e hai moitísimo material por aí arrumbado que é fácil de recuperar, e moitos dos donos pois están dispostos a donalo, a regalalo. Algún se venderá, pero para a maior parte da xente ten as cousas tiradas na casa e se poderían restaurar, recoller e facer un museo do cine. Si é no cine de Adriano, encantado. Pois pues tamén. Pois con esa reivindicación despedimos a Luis Calvo cun forte aplauso. Moitísimas gracias, Luis. Seguimos aquí neste programa especial Filispín vai ao Cinema Adriano dende pois o lugar tan entrañable e máxico que este cinema, o cenario. Estamos na Luce Q, estamos a casi rematando o programa. Jo, se me fixo corto. Queres ficar aquí? Sí, pero podemos facer máis igual. Volver outro día. Vale. ¿Qué? Me gustou moito. Pero aínda queda un poquiño, a recta final. Aí está. Por exemplo, con que? Con Fina Platas. Fina que temos Platas. Aquí, moi boa tarde, Fina. Hola, Fina Platas, que tal? Como estás? Boa tarde. Boa tarde. Que escribí un libro e o presentou aquí cando presentaches este libro. Pues, que sea la verdad. Pois o presentamos fai un 3 ou 4 mesiños e a historia de aquí, do pobo de Maniños, que eu son de aquí de Maniños, e é como se busca un avó durante 100 anos e se encontra no outro lado do mar, en Cuba. Emigrado tamén. Entón, como as familias nosas así se conocen, as de Adriano e a miña, e me pareceu un entorno precioso isto de vir aquí ao cine. E encontrei a Mario e a Marta, e a Lola e a Adriano, e me pareceu estupendo. E o mellor é que a parte cubana chegou aquí e presentou aquí comigo o libro. Ah, o sea, a mí me interesa. Este libro que tens aquí en Alucecú. Este. Sí. Que está aquí. Ese mismo. Que sea la verdad. Que sea la verdad. Josefina Rodríguez Platas. ¿Qué te parece, Ana? O terceiro libro, xa. O terceiro libro. Eu son de poemas, pero este, porque era unha historia que tiña aí un pouquiño eu que sacara a luz, pois me atrevín a contala, despois de encontrar o avó. Pois, Josefina Rodríguez Platas seleccionou un poema. Porque fixeches un poema adicado ao cine Adriano. Sí, cando abriron as portas, pois a mí me encantou porque aquí acudeu moitísima xente, hai moitos recordos aquí, moitas historias. Entón, pois, me inspirou un pouco e dixen, vou a facerlles un poema, porque creo que o entorno merece, non? E ademais, pois, meu pai foi porteiro do cine Cardoeiro e meu irmán, pois, manexaba a máquina do cine Perla, casi hasta que cerrou. Entón, pois, estamos tamén un pouco vinculados. La familia tamén cine, vinculada. E ¿no? mira, canta xente relacionada co cinema. E que eran moitos cines, é normal que a xente estivera relacionada naquela época. Pois, mira, vamos a facer un pouco de silencio porque vamos a escritar ese poema que Josefina Rodríguez Platas, Fina, adica ao cine Adriano. Eso es. Cando queiras, Josefina. Bueno, aí vamos. Silencioso, solo, lo miras, pasas, guardando secretos de vidas contadas. La mirada larga de su ojo mágico con cinta enrollada, el arte del cine guarda una butaca que sola, dolida, vieja y oxidada, espera valiente quien ose sentarla, volverla a la vida, sentir que lloraban, revertir silencios en la gran pantalla, cuando cuenta historias que están acalladas. El arte del cine espera en butaca, con su ojo mágico de cinta enrollada, que un halo de luz enfoque la sala. Hay sesión continua. El Adriano avanza. Estupendo, Ana Luz Acú, Josefina. Qué bonito. ¿Está incluido aquí en ese poema, en este libro? No, este poema no está en ese libro. Formará parte de otro libro futuro. Este formará parte de otro libro. Sí. Muy bien. Pues si queréis decir alguna cosa más, sí que... Pues nada, que a xente se anime a que esto sexa un proyecto e que se poña de verdad en pé, porque sí que o merece. É un entorno moi bonito e se poden facer moitísimas cousas aquí. E que lle decimos as institucións que están así un pouco recelosas a ver que pasa por aquí? Pois que temos aquí un edificio preciosísimo e que non o deixemos tirado, porque se pode recuperar. Hai moita ilusión aquí nesta xente e se pode recuperar e facer unhas boas obras aquí, e vale para moitísimas cousas, tanto para música, para teatro, para libros, para cine, tal cual, e é importante que isto avance. Case parte do patrimonio material e inmaterial dos feneses e fenesas. Pois sí, sí, temos que preservar polo menos o pouquiño xa que nos vai quedando e temos que intentar preservalo. Pois a ver se é verdade. Pois un aplauso gracias. Para Josefina. Muchas gracias. Gracias, boas noites. Estás escoitando Radio Filispín, no 93.9 da FM. A túa radio, libre e comunitaria de Terra de Trasancos, emitindo desde Ferrol, para o mundo enteiro. Pois sí, aquí estamos neste programa especial Filispín Bai o Cinema Adriano, que xa está a findar na Luz CQ. Sí, xa estamos rematando. Estamos rematando as últimas pinceladas e en para... este lugar tan fermosísimo. Sí, rematar, pois contamos de novo con Marta e Mario, que nos van a facer así unha valoración. Como veche de seu programa este que fixemos, que vimos aquí a facer esta tarde? Bueno, nos vimos que... É cortísimo, non falamos nin a milésima parte do que tiñamos aquí, do que temos, do que fixemos e do que temos pensado facer, non? Pero vichedes que isto é un no parar, xente, sobre todo eso, son esforzos da cidadanía, non? Hai unha palabra que se está a utilizar aquí últimamente, que é o empoderamento, non? O empoderamento da cidadanía. Eu penso que o problema que temos nós ca nós non, en si este tipo de actividades é que determinados colectivos administrativos ou políticos teñen, eu creo que teñen un pouco de medo coa historia do empoderamento cidadán. Porque podemos sacarlles o complexo de paternalismo que fai que esas xentes estén apoltronadas aí, non? Pero por outra banda nós estamos, é moi divertido intentar facer eso, non? E sobre todo con esa resposta que ten a xente, non? Porque xa viches que isto é un no parar. A pena que, claro, a xente ten que facer, hoxe día de colexio e de traballo, a xente ten que, pero hai moitísimos casos, moitísima xente que ten infinitas cousas que contar. Cando chega ao cine é un no parar. E nós somos os primeiros que vamos poderíamos estar aquí falando das cousas que por outro lado aprendimos nestes dous anos. Tampouco é tanto tempo, pero isto é un... Es que bueno, yo creo que isto é como moi contagioso, ¿no? A xente entra por la puerta e dice que bonito, se quedas mirando. Y al final la gente termina volviendo, participando, un poco lo que decías tú, Ana, que te entraban ganas de... Sí. Y al final esto engancha, es como una especie de epidemia que se contagia. Una epidemia buena. Buena, efectivamente, sí. ¿Qué actividades así a corto plazo o a medio plazo están ahí pues na parrilla de salida do Cinema Adriano? Marta Barros e Mario Nodar. Pois, alégrame moito que me fagas esa pregunta, porque un proxecto que quizáis este paralizando un chisquín as actividades no propio cine é un gran proxecto que temos na propia asociación que se chama Migrasons. Migrasons é un festival que multidisciplinar que vamos facer na última semana de xuño, que vai constar de eventos variados que xiran en torno á migración ao reforzamento da cultura atlántica. Non consideramos que existe o concepto da cultura atlántica pois como un ente independente do por exemplo como podería ser a cultura mediterránea. O cine é como un referente, un como unha bandeira de ese tipo de cultura, unha cultura traída, elevada polo océano Atlántico. Entón vamos facer así unha serie de eventos que teñen un pouco de relación. A nos gustaríanos facer moitos deses eventos no cine, pero, home, as administracións siguen un pouco empecinadas en que aquí esta cousa de meter xente e tal é moi perigosa, como podedes comprobar, é moi prohibida. Entonces, visto todo cal, bueno, actividades propias no cine non podemos facer nesta ocasión, entonces vamos facer outras por aquí, polos concellos da comarca. Uh-huh. E bueno, e como último xa punto, Ana Luz CQ, que lles preguntamos a Mario e a Marta. Ai, pois non sei que digan eles o que... Conclusión final. Conclusión. Balanzo final desta, deste programa de Radio Filispín. Que isto pode ter unha continuidade no futuro. Volveremos por aquí, Ana Luz. Volveremos por aquí, eu por mí, sí. Dentro dun ano, de dous anos, para ver como vai isto. Que te parece a ti? Hai que volver antes. Lanzamos a proposta con programa non sei, pero hai que volver antes. Sí, sí, as puertas están abiertas, é o que queremos decir. Que, bueno, que comentaba Mario del empoderamiento ciudadano, que es algo que nosotros tenemos muy claro, de que el poder de la comunidad es enorme. O sea, yo repito que yo no creo en las instituciones porque estamos viendo lo que estamos viendo, sí. Y nos estamos defraudando mucho, pero hay que creer en nosotros, o sea, en el pueblo como pueblo. Yo eso sí, en eso sí que creo. Y mucho más desde que estamos aquí en el cine y conocemos a la gente de Barallobre, de Maniños, porque es gente que es muy colaborativa y que ayuda a todo. Entonces, yo creo que ese es el futuro. Bueno, pues con esto vamos a despedir non só a Marta e a Mario, a todos, a Marta Barros e Mario Nodar, senón pues a todas e todas todos e todas as persoas que pasaron por aquí, que foron moitas e variadas as opinións, as voces, os colectivos, as persoas, e desexarlles a todas e todos pues moitos éxitos, moita forza sobre todo, e as institucións pues que poñan atención a esas iniciativas cidadáns que teñen que ver con valorizar espazos e con pôr no mapa pues, lugares, sitios, referencias históricos, sentimentais, como este cinema Adriano. No sé si quiere decir algo Joaquín. Juanjo. Que está por ahí. Ah, sí, dis que teño que animar a xente que nos está escoitando a que se faga socia da Asociación Patria de Butacas. Eu me vou a facer socia xa. Aí está. Bien. Logo me pasades aí os papéis. Xa está rindo Juanjo, está ben. Es que é o vocal de socios. Se nota. Eso, como se fai un socio? Claro, unha persoa que queira... Falando con nós, temos un formulario, falades e tal. Ese vídeo unha mañá para limpar un pouco, xa sois socios. Vamos a repetir eses puntos de contacto, Gmail e todo eso. patiodebutacas@gmail.com E no Facebook, Patio de Butacas. Patio de Butacas. E a página web? Página web, patiodebutacas.gal. Temos tamén... Que aí hai un enlace para facerse socio. Sí. Temos Twitter, temos Instagram, temos de todo. Parece mentira que sexamos unha asociación que non coñece ninguén, pero sí, temos moitas cousas. Pois vamos a despedir con un forte aplauso a Mario. Moitísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.